مراد دی دی کی غرگون مراد دی دی کی دی بدن کی بازی پلی دی عصب چی ورطا وی آغا پلی دی آغا نزڑی گی نشلی گی نکار پریزی لگو ورطا از دنیا کی خلق سپرنگ جوڑ کی دو اسپن نوی دو فولاد نوی خسمو دا پس دا سیجی چی آغا کار پریزی لیکن دا دا پلا دا دا غوخی وی صد عصب چی ورطا وی لیکن آغا کار نپریزی آغا شلی گی نا آغا ماتی گی نا وشدد نا اسرهم مضبوط کړي دي مونږه بندونه د دوی واذا شئنا او کله چې زمونږه خوښي بدلنا بدل کې براولو امثالهم په مثل دوی تبديلا په بدل کې راوستل تبديل ګوره دوه طریقو سره وي یا تبديل په اعتبار د صفات وي چې دغه شیری خو صفته بدل شو یا تبديل په اعتبار د ذات وي دلته مفسرین لیکلي تبديل دواړه مراد دي تبديل له صفاتو سره دغه انسان دی لیکن اللہ بے مڑ کی پا قبر کے بے خاری کی او بیا بے را پیدا کی دام دے تبدیل یو صورت تے دیتا ہوئی تبدیل دے صفات یو تبدیل دے ذات تے چا اللہ ہوئی ما تے پیدا کرے زپا دیم قادرم چا تا ختم کم او بلستا پا زیرا ول لکا اللہ بار بار ویلی چا زما دے دین خدمت کوئی ورنہ کتاسو دا سے نکوئی نو یستبدل قومن غیرکو بدل کے بنور قوم راولی دا یاد ساتئی اللہ او دا اللہ دین اچھا تا محتاج نہ ہر سوک دا اللہ دین تا محتاج دے کہ یو سڑے دا دین کار نہ کئی دین بان عمل نہ کئی دا دی دین حفاظت اللہ پخبل اللہ سوکے غستے دغ خلق با اللہ لری کی اللہ رب العزت منور راولی ہر سڑے دا سعادت اگنی چا رب العالمین دا دین کار دا پا نصیب کے روستے او پا دی کدے سمر شکر دا اللہ دا کنو اگا کم دے ورنہ اللہ رب العزت دا دین کار دا ارچانا غستش دا دین کار اللہ رب العزت دا ارچانا غستش و اذا شئنا کل چی خوخشی زمونگا بدلنا بدل کے براولو امثالهم فمثل لدوی تبدیلا پا بدل کے راوستن ان هذه تذکرہ بے شک دا صورت تذکرہ یاداشت یاد دہانی دا تاصل دا آخرت خبر مخلقی دا اللہ قدرت و طاقت آدر تا مخلقی فمن شاء دا آغا چاچی خوخشی اتخذن ادنی سی الى ربی اخبل رب تسبیلا اللہ رد نج دیکت و اعمال دنے کئی دا قرآن و دا سنت مطابق زان دے اللہ تنج دیکی و سوئی و ما تشاؤنا او استاسو پخوخا و توفیق و طاقت نشکی دے الا ان یشاء اللہ مگر دا چی دا اللہ خوخش زن وقت بدا بندہ او کار خوخوی لیکن چی مشیت خداوندی نی ننکی ہر شید اللہ دا خوخ تابع دے دیر انبیاء علیہ السلام د چا بی بیانه کافر وی د نبی خوخه و چې دا بی بی دی نما ایمان راړي و چې دا الله خوخه نو نو د نبی په مشیت باندې سره کېده د نبی عليه السلام بارک قرآن کې راغلی الله ورته وی زما حبیبا تا غه چاله هدایت نشي کولې جستا ور سره د زړه مینه ده هغه تر ورته یادې ابو طالب انک لا تهدی من تشاء ولکن الله يهدي من يشاء هدي وجنا هر کار د الله په مرزه حدیث کې راغلی تاسو ته د ساری درس کې تیر شول د یا ایها الناس اعبدوا په تفسیر کې چې نبی رسول اسلام ناس دی او کس راغلی وی ما شاء الله وشئتا وی هر هغه کار بکی چې د الله خوښي او اې د الله حبیب استا خوښي نو نبی رسول اسلام غصه شو غته وی اجعلتنی لله ندن ته الله سره ما شریک ګرځي بلکې وای ارغه بکی چې د الله خوښي د انبیاء علیهم السلام دا خوښ نه و چې هر امتی دی ایمان راړ هر سړی دی جنت والے جوړ شي خو اخلاق والدی جوړ شي خو کویدل هغه څه چې صدا الله خو د باندې انبیاء علیهم السلام بچی کافرو د چا والدین کافرو د چا بی بیانې کافرې انبیاء علیهم السلام چې دی او عام امتی د پاره الله ته جړل نه د خپل بال بچو د بی بی او د والدین د پاره به نه جړل خو کیږي هغه څه چې صدا الله خو خو ځکه وای و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ستاسو په خو خو مرزي او کار نشي کېدی الا ان یشاء الله مگر دا چې خو خشید الله ان الله بیشک الله کان دے علیمن حکیما فوها او حکمت والا یدخل وردن کوي من یشاء او هغه چاله چې خو خشی فی رحمته په خپل مهربانی کې الله دې موږ هم په خپل مهربانی کې وردن کی هغه مهربانی صدا د قران او د سنت علم او پدی باندې عمل وره یو مهربانی تاسو له ساری درس کې تیر شول چه ربنا لا توزع قلوبنا بعد از هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه یو عام رحمت ته اغسپی ته شامل لے خنزیر ته شامل لے کافر ته شامل لے لکه دنیا کې الله دا رزق خرچا لور کړي. دارنګه کافر له سوره سوره بنگلی ور کړي دې ته عام رحمت وای. یو خصوصی رحمت ده چې هغه الله او پیجنې د قبر او د آخرت یو غم در سره پیدا شي. نو دې کې فی رحمته نه مراد رحمت خاصه ده. یدخل من یشاء فی رحمته وردن نکوی هغه چاله چې خو خشی په خپل مهربانی کې. والظالمین او ظالمان چی دی اعد لهم تیار کړی دی د دوی د پاره عذاباً علیما عذاب دردناک. الله دې پناه راکړي. امام روح المانی ذکر کړو چې اوزل نبی علیہ الصلات والسلام دا مبارک سورۃ الاسراء نو چې کله دا سورۃ اختتام ته ورسولو نو د دې سورۃ په اختتام کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل. امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي، ابن ماجم ذکر کړي، امام حاکم په مستدرک کې ذکر کړي. ابو ذر رضی اللہ عنہ وای چې نبی علیہ السلام دا سورۃ مبارکه ولستو تر دې چې ختمې کو. به او فرمایل چې سورۃ ختم کو وی انی ارا ما لا ترونا وا اسمع ما لا تسمعون. وی ای زما امتیانو زاغ سوینم چې تاسو یې نه وینئ، زاغ ساورم چې تاسو یې نه اورئ. وی د اسمان داسې یعنی زیرګه کوي او کړچارې کوي لکه کټ کې کینې او دا کټ شروع کی. او دل را مناسب دي چې داسې فریادونه وکي. وی پدې کې د سلورو غتو مرزه نشتا چې خالی دی. د سلورو غتو مرزه پدې او اسمانونو کې نشه چې خالی دی، مگر پاغه کې او فرشته ده چې تندې الله تعیفه او پسجدي پرته. او کله نه چې الله دنیا پیدا کړی تر قیامت پورې به پسجده کوي. او به فرمایل والله لو تعلمون ما اعلم لزوهکتم قلیلا. وی قسم می دی پا اللہ که تاسو پوئی دی لکز چی پوئی گم نو تاسو بڑیر لکھان دلیوی او ډیر زیاد با مجڑلیوی او تاسو با پخپلو بی بیانو پا بسترو فائدی نوی حاصل کرد. تاسو با دی سہراو زنگلونو توتی وی او تج ارون الاللہ عز و جل اللہ تا با مچغی واد فریادونو با مکول. نو دی آیات دی صورت کے لکسرنگ اللہ خپل نعمتونو ذکر کری. نو بل طرف لګوره په اخر کې سوې والظالمین اعد لهم عذاب الیما. ظالمان چې دي تیار کړی دی الله د دوی د پاره عذاب دردناک. بیا سر لګوره سوار رسم آیات لګوره پرون دې نه سبق دوباره نو اورېدل. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا رَانِزْدِي بَوِي پَدِي جَنَّتِيَانُ بَانْدِي وَدَانِيَةً رَانِزْدِي بَي عَلَيْهِمْ پَدِي جَنَّتِيَانُ ظِلَالُهَا أَغَسُورِي دَوْنُو دَدِي جَنَّتَ وَذُلِّلَتْ اَوْ تَابِكِلِ شُوِي بَوِي قُتُوفُهَا مِوِيدَ دَغِ جَنَّتْ تَذْلِيلَا پَتَابِكِ دُوسَرَا پناست با سڑے ورسی پا ولان با ورسی پا پروت با ورسی ویتوافو علیہم گرزول بشی پا دی جنتیانو باندی بی آنیت لوخی من فضوت دسپی نزرو و اکواب نوغ گلاسو نو کزی کانت قواری را چیوی بد ششو قواری را من فضوت دا ششی بوی دسپی نزرو قدروها تقدیرا اندازه کړي بوی دی لره دی خادمانو په اندازه کولو سرا دومره شراب به پکې راړي چې څومره بدا جنتی سکی نبتی کمیږي نبزیاتی. یادا مانا وقدروها تقدیرا اندازه کړي بوی دی لره دی د اعمالو مطابق تقدیرا په اندازه کولو سرا د چا چې څومره عمل نیک دی نو دومره بدا غپ مشروباتو کی لذت و خلو. ویسقونا اسکول بشی پدوی بانی فیها پدے کے کاسن ڈک کاسی د شرابو کان مزاجها زنجبیلا چیوی با گٹ شوی د دغ شرابو سر زنجبیلا زنجبیل. وی زنجبیل سشیر عینن دای و چیندا فیها پدے جنت کی تو سما سلسبیلا چنو مغستیشی غیل نمولی خود شوید سلسبیل. ویتوفو گرزی با علیہم پدی جنتیانو بانی دا پارد خدمت ولدان الکان نوجوانان مخلدون چمیشه باغی زوانان وی اذا رأیتهم کلچ بوی نتاغوی لر مخاطبا حسبتهم نگمان بو کی پاغوی لؤلو ام منصورا چه داگن ملغل ری دی خوری وری کڑی شوی و اذا رأیت کلچو گوری تاغن متنا سما چه دغزے کی دی رأیت نعیما نو بوی نتیولوی نعمت و ملکن کبیرا و بادشاہی لویا عالیهم ثیاب سندسن دا پاس دا دی جنتیانو جامی بوی سندسن داغ نرو ریخمو خضرن چی داغی رنگ بشینوی و استبرقو دا غٹو ریخمونا و حلو دیت بکالی چولی شیوی اساور دا بنگڑونا من فدوتن دسبینو زرو و سقاهم ربهم او بس کئی پدوی بان رب ددوی شرابن توهورا اغا شراب توهورا پاک انکی چداغی دسکل و سرادی ده هر عیب ظاہری و باطنی نو پاک شی انہا دا اللہ بدی خلو بندگانو توی انہا دا بیشک دا جنت و ددی دا نعمتنا کان لکم جزاءن دتا سود پار بدلا او دا بدلی در تولی ملاویگی وکان سعیوکم مشکورا او اغا کوشش تاسو چتا سو دنیا کی زان کڑو لیو مشکورا مقبول و منظور زما په دربار کی انا نحنو بیشک منگ نزلنا لیک القرآن تنزیلا رالی گلے مدے پتائے حبیب قرآن پر رالی گلو سرا فاسبر لحکم ربک نو صبرو کا دپار د فیصلی دخپل رب د دې مشرکانو تکلیفونه برداشت کوا د خپل رب د فیصلې پورې ولا تطیع ممن منهم د دوینا سمند گنہگار او کفورا او یاد ناشکرا واذکر اسم ربک را یاد و نوم د خپل رب یعنی مسکوا بکرتن و اسویلا سحر و مازیگر و من اللیل و پسی سید شپی کی فسجد له نو سجده کوا دی اللہ تا یعنی مسکوا یعنی دما خام و ماسوتن مسکوا و سبح لیلن طویلا او پاکی بیان و دی اللہ لرشپ اگدا یعنی تحجد کوا انہا اولائی بیشک دا کافر یحبون العاجلتا دی منا و محبت ساتی دی دنیا سرا و یذرون او دی پریگ دی وراءهم مخکد دوینا یومن سقیلا اغورز درنا نحنو خلقناهم منگا پیدا کری دیدوی و شددنا اسرهم او مضبوط کری دی منگا بندو نددوی و اذا شئنا کل چخو خشی زمونگا بدلنا امثالهم بدل کی براول اوپا مثل دیدوی تبدیلا پا بدل کی راوستل ان هذه تذکره بیشک دا قران او دا سورت یاداش او نصیحت ته فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا دا چا چې خو خشی نو دین سی خپل رب تعالی را و ما تشاؤون او تاسو په خو خن شي کېله الا ان یشاء الله مگر دا چې خو خشی د الله ان الله بیشک الله کان د علیما حکیما فوها او حکمت والا یدخل من یشاء فی رحمته وردن نکوی آغا چالے چخو خشی پخفل محروبانی کے والظالمین او ظالمان چلی اعد لهم تیار کڑے دے داغوی دپارا عذابا علیما عذاب دردناک.